Ndi onzoto mahaze na mona moto nini na mekana yote motema nanga ekangami motambo na hayo pape kisabati kala na sonio elongi nzoke sangisa ba charme mahaze ole kante la bato banso bako baluka kitoke ndi onzoto mahaze Bako ma baemba vraiment na mona teo Mo bimba ya moto heto na nzoto n'elegance Ezalili kambo bana mibali wakufaye Bandeko vote la maze na linetie Leki ya mopati bimaze Aleka mibali mite mami kometa wo Mwana ya mama ite maze Bandeko vote la maze na linetie Leki ya charufaye maze Ale kami palimite mami kobeta e Mwana ya mama ite mama Olingonga na e tokanga na libanga Tobwaka na e bale ya Zaire Masuwa madinda kala mabima teo Ebi mase libanga ya bolingo na biso Olingonga na e tokanga na libanga Bwaka na ebale ya Zaire Masuwa madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo na biso Kitoke tondi onzoto maze Ongenga mafuta wolo na nzoto ye Mobimba ya moto eto na nyonso na bote Kobanda linzaka miso na nsukie Abwa kalokolo oyonde suka ya demarche Aluka kinchasa mobimba bato wakufaye Bolingonga na eto kanga na libanga Tobwaka na ebale ya Zaire Masuwa madinda kala mabima teo Ebima selibanga ya bolingo na biso Nzoto maze Onge na mafuta wolo na nzoto e Mobima ya moto eto na nyonso na bote Kopanda linzaka miso na sukie Abwa kalokolo oyo nde suka ya demarche Aluka kinsasa mobima bato bakufae Bolingo ngo mazina kokina yo nalingise yo suka sena kobala yo nakolesa yo maze baluki bakimi sayo na mote ya mosolo maze balongo linga mosala na pufana ngelele maze bakoselinga makambo mpona kosa na wele ngo mazina zalina yo nakotikate Suka seba koka mwangai na kobalayo Maze baba kisi yolo kasa ya rouge na elongi ya 5 ans Maze otali bango pamba poma kasi ya bolingo nanga Maze olobela kanga nyoso bango bako lobaka kontre nga onso ni bateli les yeux Bateli les yeux Suka se bateli les yeux Bateli miso ye Maseba silisi galo poso epai tomelaka Maseba lobitenga na kokina yo tena libalango Masena kokina yo na lingise yo suka sena kobala yo na kolesa yo Maseba luki baki miso yo na mote amo solo Maseba longoli na mosala na kufana nzala Maseba koselinga makambo pona kota na welengo Mazena zalina yo na kotikate suka sena kotikate na kotikate Maseba bakisi yo lokasa ya buje na elongi ya 50 Mase otali bango pamba poma kasi ya bolingo nanga Mase olobela kanga nyoso bango bakolo baka pantrenga o Soni bateli les yeux Bateli les yeux, suka se bateli les yeux, bateli misonga. À toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. I love you, baby, touch me. I love you, baby, touch me. Je suis à toi, chérie, pense à moi. Oui, je suis à toi, chérie, pense à moi. Sanga Balola elongi miso bébé. Soki sa malo papa na kombona ka. Nika kopanza lokumu na kaya moto. Oma na toko minga na yole longa na lukate. Tuna mopali. Ae bisa yo. Ngai na lukate. Oko bebi satango na yo. Nakolukanga makambo. Mobali aluki ngai na libala e ngai na pesa nzoto na memi ngambo yozala ne siko yoyanga ne osala nini e bombana toka mabe ika na kangisa toto na ngala mono bayeba kufa bake na libela sembala moko bako Se quante na coque bisanto tonanga libala bomba nae Oluka no moluke lo kwa danger Nanyati lo kolotoka nesika mape Manana kuti abuna abuniso baso bale kalokola mai Yende moni mo abuja kate apika pike painyoso piki monima, a piki monima, a piki monima, a piki monima, a piki monima. Mama, wapi na koti sanzoto Oh, na komi tunaka mwana moto Na kota libala ya bondokie Nazali awa nazanga maloba mama Ya lelo na komi tunaka ndenge nini na bimi sanzoto Ya lelo na komi tunaka nga Tango nyose Bisoto sambaka Kokito sani nandako Mama ya mwasi ya bimi Banoko epa ibako ngara kaka poto samba Poto samba Kodika kaina lila mama Kana lila mama Kasani sakaina tina Sena tina Kongo nandako esilaka Kongo esila mama Kongala kaka poto samba poto samba Kutika kaina lila mama kaina lila mama Kafanisa kaina tina sena tina Mungu nanda kwe silaka kwe sila mama Poto samba Poto samba Kutika kaina lila mama Kana lila mama Kaswanisa kaina tina Sena tina Mungu nanda kwe silaka Kwe sila mama Tango nyose Bisoto sambaka Sakito sani nandako Mama ya mwasi ya bimi Panoka epa iba kongara kaka poto samba Poto samba Kutika kaina lila mama Kaina lila mama Kaswanisa kaina tina Sena tina Pongora na kwe silaka Kwe sila mama Thank you. kunga la kaka poto samba. Ah, poto samba. Botika kaina lila mama. Ah, kaina lila mama. Sani sakaina dina. Ah, sena dina. Bongona na kwe silaka. Ah, kwe sila mama. Iba kungala kaka poto samba. Ah, poto samba. Botika kaina lila mama. Ah, kaina lila mama. Kaswanisa kaina tina. Ah, sena tina. Mongo nanda kwe silaka. Ah, kwe sila mama. Oh, Messie Malonga, pesa na mbote motindo ya weso. longa.